صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے سب نام تو سونا نام جد وچ دو میما، سب نام تو سونا نام جد وچ دو میما، اس نام نو لکھ سلام جد وچ دو میما، اس نام نو لکھ سلام جد وچ دو میما. نام محمد جگتے تمیں آ، نام محمد جگتے تمیں آ، سب تو پہلا آدم چمیں آ، سب تو پہلا آدم چمیں آ، پھر جبریل امین نے چمیں آ، پھر جبریل امین نے چمیں آ، وچے چمیں آ صدیق عثمان جد وچ دو میما. سب نام تو سونا نام جد وچ دو میما، اے سارے نام نبی دے پیارے، سارے نام نبی دے پیارے، ایک دوجے تو ود کے سارے، سارے نام تجلیاں والے، سارے نام تجلیاں والے، اس نام وچ میری جان جد وچ دو میما، اس نام وچ میری جان جد وچ دو میما. سب نام تو سونا نام جد وچ دو میما، کملی لے کے عمر گزاری، کملی لے کے عمر گزاری، جان دیئے اے دنیا ساری، نام نبی تو صدقے واری، نام نبی تو صدقے واری، میری جند تے میری جان جد وچ دو میما. سب نام تو سونا نام جد وچ دو میما، جدوں دا پیار نبی نال پایا، جدوں دا پیار نبی نال پایا، لوں لوں دے وچ نور سمایا، عرشاں اتوں آواز آیا، عرشاں اتوں آواز آیا، توں وی دل تے لکھ لے نام جد وچ دو میما. سب نام تو سونا نام جد وچ دو میما.